नारायण नारायण नारायण नारायण जैसे कोई आदमी दूसरे गांव चला जाता है जो कि अपना गांव नहीं है, वो अपने संबंधी नहीं है, ऐसे दूसरे गांव चला जाता है तो वहां सभी दूसरी दूसरी चीजें ही है, अपनी कोई चीज नहीं है वहां। ऐसे ही भगवान कहते हैं ममई मानसो जीव लोक जीव भूत श्राद्ध, जीव लोक में आ गया है, ईश्वर लोक का हम ईश्वर के अंश है। ममई मानसो जीव लोक जीव भूत श्राद्ध, जीव लोक में जीव हुआ वह है मेरा अंश। सब बताए वो उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा इत्यादार्थ यो लोक त्रय विवर्त ईश्वर यशमात सर्वम अतीत होम अक्षराद उत्तम, ऐसे भगवान है, भगवान का ये अंश है। इस वास्ते भगवान का लोक इनका लोक है, ये संसार है, ये इनका खुद का लोक नहीं है, ये परमात्मा है वो लोक है इनका। जैसे दूसरे गांव आ जाए, दूसरे घर में चला जाए, दूसरे गांव में चला जाए, दूसरे मोहल्ले में चला जाए तो सभी सब दूसरे चीजें है। ऐसे इसका शरीर भी दूसरा ही है, मन भी दूसरा है, इंद्रियां भी दूसरी है, प्राण भी दूसरे है, सब दूसरे लोगों के है, अपने लोगों के नहीं है। अपने मुंबई मानसो जीव लोग जीव भूत जीव एक स्वयं चेतन जो है वो मेरे लोग का है और दूसरे सब मेरे लोग कोई नहीं है। ना ये प्राण मेरे लोग है, ना कोई मेरे लोग का ये शरीर है, ना इंद्रिया है, ना मन है, ना बुद्धि है, ये सब दूसरे लोग में जीव लोग है। जीव भूता जीव लोग सनातन अनाधिकार से जीव लोग में आया हुआ है। यो मां मेषो जानती पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जानता है वो ठीक जानता है, सर्वित मुठी सब जानने वाला है और ये जानने वाला नहीं है, ठीक तरह जानता नहीं है मेरे को। जीव लोग में आया हुआ जीव है, अनाधिकार से है ये, पर है जीव लोग में। ये सब जितने आप लोग बैठे है सब ये सब भगवान के लोग है, भगवान के अंश है, साक्षात परमात्मा के अंश है सब के सब, परंतु बैठे जीव लोग में। ममई वारिशो जीव लोक जीव भूत सनातन, जीव रूप बना हुआ अनाधिकार से सनातन मेरा अंश है और जीव लोक में रहा है, जीव लोक में जीव भूत है। अब शरीर को अपना मानता है, इंद्रियों को अपनी मानता है, मन को अपनी मानता है, बुद्धि को अपनी मानता है, ये अपनी नहीं है, ये है वास्तव भगवान की, भगवान की प्रकृति है ये, अपरा प्रकृति परा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति भगवान की है, ये अपरा प्रकृति है भगवान ने इसको अपना अपना लोग मान लिया है, अपरा प्रकृति और स्वयं है परा प्रकृति। परा प्रकृति होते हुए अपने को परा पर अपना प्रकृति मान लिया तो जीव लोग है, जीव भूत है, जीव लोग में यह जीव भूत है और जीव बन गया। मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान ही ये प्रकृति में स्थित है, ये अपने में ही है, ये तो है ममई वांशो, ये तो मेरे अंश है, मनुष्य ये प्रकृति अंश है, प्रकृति स्थान है, इनको खींचता है अपना मानता है। अरे भाई ये तेरी नहीं है, भगवान कहते हैं मैं हूँ तेरा तो, और तेरी ये चीज नहीं है, प्रकृति मनुष्य ये प्रकृति स्थान ही है, ये प्रकृति की चीज है, मेरी नहीं है, मेरी ये प्रकृति अपना है, अपना निजी प्रकृति है, उसको तेने अपनी मान लिया। माम विद्धि मेरे को जानता है तो ठीक बात है, मेरी तरफ आ जा, या तू जानता है इस प्रकृति को मेरी मानता है, ये नहीं है तेरी। उत्तम पशु तू अन्य परमात्मा, परमात्मा है भावी पशु लोग, ये दो तो पशु लौकिक है, लोकेश में द्विधा निष्ठा, दो निष्ठा भी लौकिक है, ये निष्ठा अपनी नहीं है, लौकिक निष्ठा दोनों ही, ज्ञान योग कर्म योग लौकिक निष्ठा है, और मेरी निष्ठा ये नहीं है, मेरा और तू है वो मम ए वर्ष केवल मेरा अंश है। तो मित्र बात जाते जैसे ठीक बात है, तो उन दूसरा दूसरों में क्यों फंसा है? अरे शरीर को ही और बनता है, ये तो बड़ी निकृष्ट होती भूमि रापो नो भग मनो बुद्धि अहंकार था, आठ प्रकार के भेदों वाली अपना प्रकृति है, ये मेरी है अपना निकृष्ट प्रकृति, तू है मेरी श्रेष्ठ प्रकृति, तो तेरा मेरा संबंध है असली, ऐसा संबंध तो असली नहीं है, तू ही चेतन है मैं भी चेता हूँ, तो उसमें लोग पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है, तो पुरुषोत्तम होने से मैं पुरुष हूँ, तू पुरुष है मैं पुरुषोत्तम हूँ, ये स्मार्थ क्षण अतीत हूँ, क्षण है उसने तो मैं अतीत हूँ, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये अक्षर है, अक्षर अक्षर है तुम पुरुष अक्षर है जो परमात्मा का स्वरूप है, तुम अक्षर है, तो तेरा मेरा संबंध है घनिष्ठ, तेने मान लिया शरीर को घनिष्ठ मान लिया, शरीर तेरा पुरुष नहीं है, ये तो है अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति नहीं कृष्ण प्रकृति, तू है मेरी प्रकृति, स्वयं मेरा स्वरूप है, युष्मात क्षरम अतीत हो हम अक्षर आदि से उत्तम अक्षर से मैं उत्तम हूँ, परमात्मा है तो इस परमात्मा स्वरूप है, ये सब अनात्मा है जड़ है, पृथ्वी देव आठ प्रकार की विधा वाली प्रकृति से बदल इस प्रकृति को तेने अपने मान लिया, इनमें जो अहम है एत देवी अहम वो तू जानने वाला है, अहम तेरे को जानने वाला नहीं है, तू अहम को जानता है तेरे को अहम नहीं जानता, अहम जड़ है तू चेतन है, तू मेरा अंश है साक्षात, भगवान कह रहे हैं तू मेरा अंश हो कर अपना प्रकृति में क्यों फंस गया, ये गलती कही धन है जो अपना प्रकृति में फंस करके अपना रूप हो गया, शरीर के रूप ही अपने मान लिया गया ये मैं हूँ, अरे ये तू नहीं है, तू मेरा अंश मेरे पास में एतदियो वेति तम प्रभु कुछ जानता है वो मैं हूँ, मेरा तू है, तो भगवान के नजीक होकर गए और अपना प्रति फंस गया, अपना मैं अपना के वश में हो गया, अपना नहीं हुआ परामय जाकर परामय फंस गया, परा प्रकृति होकर परामय नहीं मेरे भी लगना चाहिए तेरे को, अपना प्रकृति होकर के जन्म अपना मन लग गया और प्रकृति होकर प्रकाश स्वयं प्रकार मन करके ज्ञान रूप हो गई अपना प्रकृति स्वयं उसमें अरे तू बैठ गया हो गया है मेरी प्रकृति मेरा है, तो मेरे तब आजाद यो माँ मैं मसूड़ो जानाती पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम से वो जानता है सर्वित वो सर्वित है, जो पुरुषोत्तम को नहीं जानता अपने आप को जानता है तो परा प्रकृति को हुआ तो परा प्रकृति में से तो होगा क्या ज्ञान ही होगा, ज्ञान ही होगा अपने को बैठ गया यशमास करवाती तो हम अक्षर उत्तम उत्तम मैं हूँ, तो अक्षर में उत्तम मैं हूँ, तुम अक्षर रूप में होकर के ज्ञान होकर ज्ञानी महात्मा बन गया श्रेष्ठ बन गया, गलती गलत है ये गलती है, और भगवान के शरणों के शरण हो जाए भगवान के शरणों को हो जाए तब ये सही बात है, भगवान के जब तक सही नहीं हो तब तक सही बात नहीं है, ये सब परार अपना प्रकृति मेरी प्रकृति है, तो मेरी प्रकृति मेरे को जानेगा नहीं, मेरे को जानेगा जब मेरे स्वरूप हुआ तो क्यों माँ मैं वो जाना थी पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जानता है सर्व सर्वित सर्वित है, ज्ञानी को सर्वविद नहीं बताया भक्त को सर्वविद बताया है, सर्वविद भजते माम सर्वभावे मेरा भजन करता है सर्वभाव से वो सर्वविद है वो जानकार है सब जानता है वो ठीक जानता है वो, और केवल ज्ञान में रहकर वो ठीक नहीं जानता है, ठीक अशुभ जान लाता मेरे को जानने वाला ठीक मेरे को जानता है, सर्वविद भजते माम सर्वभावे सर्वभाव मेरा भजन करता है। तो तुम कैसा लुप्त हो गया वहां पर। तो कर्मयोग में और ज्ञान योग में बैठा है वे लौकिक, वहां विमुख पुरुष लोक है, ये लोक में दो पुरुष है और लोकेश्वरता निष्ठा, दो निष्ठा भी लौकिक है, ये उत्तम पुरुष अन्य उत्तम पुरुष अन्य है, वो तो अन्य मैं हूँ, तुम इसके बीच में कैसे फिर गया। विश्वास थे मित्र बाजा सर्वविद सर्वविद सब सर्वविद सर्वविद सर्विंग था सर्व मुझे थे ये स्मार्क सर्व थे तो हम अखिला उत्तम उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा अथवा उसमें लोग लोक में वेद में सब जगह मेरा पुरुषोत्तम मेरा नाम है, वेद में भी पुरुष सूक्त है वो मेरा नाम है, लोक में भी मैं हूँ पुरुषोत्तम, मेरे को छोड़ करके तू अपने स्वरूप स्थित हो गया और जलता जलता में लग गया। वो दो निष्ठा है निष्ठा करके अगर कामयोग निष्ठा करे तो ही तू मेरे अलग और ज्ञान निष्ठा में तो भी अलग, मेरे मास्ते भक्ति निष्ठा अनुष्ठा सर्वित भजते माम सर्वभाव माम भजते स्वभाव से मेरा भजन करता है, यो माम ये जनाती पुरुषोत्तम जो मेरे को पुरुषोत्तम जानता है सर्वित भजते माम स्वभाव इसमान सर्व अति तुम सरस्वत गुरु अति तुम उत्तम अक्षर से भी उत्तम हूँ इस वाले लोक में वेद में सो मेरे पुरुषोत्तम नाम है यदि तुम शास्त्र में ये गुहेतम शास्त्र है अत्यंत गोपनीय शास्त्र है, अरे को कहना नहीं है अरे को बताना नहीं है, तुम बुद्धिमान से ये जानना बुद्धिमान हो जाता है मानो समझदार से समझदारी पूरी हो जाती है और बुद्धिमान होने का मतलब ज्ञानी हो जाता है और करते करते करते करते करना भी पूरा हो जाता है ज्ञान भी पूरा हो जाता है, कृत करते जाना भी पहले गला तो ज्ञात ज्ञात भी हो गया ज्ञात ज्ञात भी हो गया, तो मेरे को जानता है वो सर्वभाग्य सब मेरे बुद्धिमान से कृति कृत्य से भारता इसको जान कर बुद्धिमान होता कृत कृति हो जाता है, तो वो है मेरे अंश मेरा जीव लोग है जीव बुद्ध जीव लोग में तो जीव ने बड़ा बना हुआ है जीव लोग में है मेरे लोग माँ यदि मेरा घर वही है यदि हतवा न निवर्तन थे तब धाम पर यम प्राप्य न निवर्तन थे तब धाम पर जिसको जानने पर दूसरे लोग में नहीं जाता मेरे लोग पहुँचने पर भी पूरा होता है, पूर्ण पूर्णता तभी होगी जब मेरे में मेरे को प्राप्त हो जाएगा नहीं तो पूर्णता नहीं है, कृत कृत्य हो जाता है ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है प्राप्त प्राप्त भी तीनों बात हुए तीन शक्ति है मनुष्य में तीन शक्ति पूरी तभी हो गई नहीं तो ज्ञात ज्ञात भी हो जाए तो ज्ञान में जाकर के और कृत्य होंगे कृत कृत्य हो जाएगा ज्ञान कृत्य हो जाने के लिए ये कर्मयोग और ज्ञान योग है ज्ञात ज्ञात भी नहीं है और मेरा योग है वो प्राप्त प्राप्त भी मैं हूँ नाम दुआ तो आप तभी होते भी मैं अनुप्त नहीं हूँ मेरे लिए कोई प्राप्त बाकी नहीं है मेरे को प्राप्त होता वो प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, तो जानने की शक्ति मानने की शक्ति करने की शक्ति तीन शक्ति है, तीन शक्ति से जो मानने का करने की शक्ति है वो कर्म योग है, जानने की शक्ति ज्ञान योग है और मेरे को प्राप्ति प्राप्ति करने योग मैं हूँ वो प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, वह प्राप्त प्राप्त नहीं होता ज्ञान में पूर्ण नहीं होता कर्म योग में भी पूर्ण नहीं होता भक्ति योग में भी पूर्ण होता है, वो कृति कृत्य से भारत कृति कृत्य हो जाएगा मेरी प्राप्ति होने पे ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा कृति कृत्य भी होता है प्राप्त प्राप्ति भी तीनों बात हो जाएगी, इस वास्ते मैं ही प्राप्त नहीं हूँ सर्वे ध्वज माम सर्व भाव भारत सर्वर माम मेरे ही भजन करता है सब तरह से मेरे में रहता है वो, तो मेरे को जान करके और ज्ञान में तो मेरे में रहता है भक्ति योग में तो मेरे में रहता है कर्म योग करते ही मेरे में रहता है सर्वे ध्वज माम सर्व भाव सब भाव से मेरा भजन करता है, तो भगवान भक्ति योग तो विशेष बताते है भक्ति योग की विशेष बात बताते है विचित्र बात बताते हैं, अलौकिक बात बताते हैं। वो लौकिक है, कर्मयोग निष्ठा भी लौकिक, लोक विधान निष्ठा, दो निष्ठा, दो लोग मिले लोक में, कर्मयोग निष्ठा भी लोक में है, ज्ञान निष्ठा भी लौकिक है, मेरी है वो अलौकिक है, ये अलौकिक निष्ठा है। तो सबसे श्रेष्ठ बात ये है, मेरे में नहीं जाना, मेरे को ठीक बनता है वो ठीक है। और तब तो ज्ञान का तो ज्ञान तो कर्मयोगी हो जाता है, ज्ञान योगी हो जाता है, पर मेरी प्राप्ति नहीं होती। अरे मेरी प्राप्ति होने पर तो ज्ञान भी हो जाएगा, और तब तो ज्ञान भी हो जाता है और कर्मयोग भी हो जाता है, यार भक्ति योग तो है ही। ये भगवान विशेषता से कह रहे हैं, जैसे दूसरे गांव में जाओ तो सब दूसरी चीजें हैं, तो जीव लोक है, जीव बुद्ध, जीव लोक में तो जीव बड़ा हुआ है, जीव लोक में, मेरे लोग हुआ तो जीव नहीं रहेगा, मेरा स्वरूप होगा, मेरा साथी है तू, मेरा साथी होकर जीव लोक में काम हो गया, ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है, मेरे मेरे में चाहिए, मेरे को जानना चाहिए ठीक तरह से। तो भगवान का भक्त होता है वो सर्वित होता है, सर्वित भजित सर्वभाव है, स्मार सर्व अति तो हम अक्षर उत्तम अतो उसमें लोग पुरुषोत्तम लोग में वेद में सूझे पुरुषोत्तम नाम से मैं कहा गया हूँ। तो पुरुषोत्तम परमात्मा है, परमात्मा को वंदन करने वाले वो सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। और ये कृतिकृति हो जाए ज्ञात भी हो जाएगा, बदाम बुद्धि योगम तम बुद्धि योग कर्म योग में देता हूँ, तेसा अज्ञान अज्ञान दसवाध्याय दसवें ग्यारहवें श्लोकों में कर्म योग में दे देता हूँ, ज्ञान योग में दे देता हूँ, और मेरी भक्ति तो करता ही है तो पूर्णता हो जाती है। सर्वित सर्वित हो गया, ज्ञानी को सर्वित नहीं कहा, ज्ञानी ज्ञानी है जो भक्त को ही ज्ञानी कहा है, वो जानने वाले उसको भी ज्ञान कहा है, ज्ञान से ज्ञानाशी ने बताई है, परंतु वास्तव में ज्ञानी है भक्त, भगवंत है वो ज्ञानी है। सर्वित भजति मम सर्व भवेन भारत, वो सर्वित है, वासुदेव सर्वम सबसे श्रेष्ठ वासुदेव सर्वम है। इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण हो जाना है, ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, ये भगवान ने बताया। ये यो मैं पुरुषोत्तम है, तो मेरा भजन करता है वो अलौकिक है, वे लोकेशन देता है लोक में, तो लौकिक ही लौकिक कर्म योग ज्ञान योग लौकिक, और भक्ति अलौकिक अलौकिक है, विचित्र है। ईश्वर से भगवान के चरणों में शरण हो जाना, केवल भगवान ही अपना है और कोई अपना नहीं है। क्यों अंश जीव लोग अंश मेरा है, सभी जितने संसार में जीव है सबके सब ममई वंश हो जीव लोग, जीव लोग में जीव भूत अनाथ विकास से जीव बना हुआ मेरा लोग मेरा वंश है, तो सबका अंश परमात्मा का है, मैं अंश ही हूँ। ऐसे भगवान के भजन में लग जाना वो एक बढ़िया चीज है, तो सर्वोपरि परमात्मा को मान लेना ये श्रेष्ठ बात है। अतः शरीर अपना काम कैसे हुआ, ये जीव लोग है, जीव लोग की चीजें हैं, तो जैसे हम दूसरे गांव चले जाते हैं तो मकान भी दूसरा है, वहाँ खाना पीना भी दूसरा है, इंतजाम भी सब सब ऐसे सब दूसरे है, जीव लोग के जीव होता तो शरीर के जीव लोग का हुआ बेहतर नहीं हुआ। तू जो है स्वयं मेरा है, विश्वास से साधक है वो सदा भगवान का है, ये संसार का नहीं है, शरीर संसार का है, शरीर तो संसार पृथ्वी तेज वायु आकाश जल पृथ्वी जल तेज आकाश और मन और बुद्धि अहंकार ये मिल गए, जीव बना जीव अपराबर कर रही है शरीर, जीव हो तो जीव की शरीर शरीर ही शरीर अपना प्रकृति है, या तू मेरी परा प्रकृति है, इस वक्त तू अलग है, जीव अलग है और ये शरीर अलग है, तो जीव बनाया हुआ है। इस वक्त जीव नहीं मेरा अंश है, साक्षात परमात्मा का जीव है। इधर शरीर कौन था एक क्षेत्र में बताया, यदि जीव वेद थी तब ब्रह कोई अहंकार को जानता है वो परमात्मा है, वो परमात्मा स्वरूप है, जानने वाला, वो जानने वाला वो है सब भक्ति। तो भगवान की भक्ति है ये सब सर्वोपरि बताई भगवान ने, मेरा साक्षात और मेरा भजन करता है, मेरे चरणों में शरण होता है। तो सबसे श्रेष्ठ बात ये बताई, भगवान के चरणों में शरण हो जाना उत्तम अपनी परमात्मा उत्तम वो है। इस वास्ते जीव लोग में जीव भूत है, ये मेरे लोग बात जीव नहीं रहेगा, वो जीव रहेगा मेरा अनुसंध। तो भगवान का जो प्रेम है ये ज्ञान से भी उत्तम है। मुक्ति हो जाती है कर्म योग से भी, मुक्ति हो जाती ज्ञान योग से भी, मुक्ति हो जाती भक्ति योग से भी। पर भक्ति योग में प्रेम हो जाता है ये विशेष बात होती है। ज्ञान उसी बात सामान्य है, ज्ञान में भी प्रेम हो जाता तो अधिक बात है, विशेष बात है, विलक्षण बात है, अलौकिक बात है। माओ में वो सो जानता मेरे को जानता है, तो भगवान को जानता है, तो भगवान का उन्मुख होता है। तो साधक मात्र जितने हैं वो भगवान के अंश है। वो शरीरधारी दिखते हैं पर शरीर नहीं है, वो भगवान के हैं। जितने साधक है सब के सब निराकार है, साधक भी निराकार है। क्यों अव्यक्त आदि नहीं भूतानि व्यक्त मध्यानि अव्यक्त आदि प्राणी सब अव्यक्त आदि में आदि में अव्यक्त है और अंत में अव्यक्त है। बीच में शरीरधारी होते हैं, शरीरधारी बीच में होते हैं, शरीर से पहले अव्यक्त होते हैं, शरीर के छोड़ने पर भी अव्यक्त हो गए। और भगवान ही मैं तो तुम्हें अव्यक्त भी भगवान भी अव्यक्त है। इस वास्ते अव्यक्त रूप है, वो रूप है आपका। ये शरीर तो अपना प्रकृति का है, अपना है ही नहीं, वो धारण किया है। तो वो धारण किया यहाँ लोक में आने के लिए, जीव लोक में, जीव लोक में सुप्रिंद करो मेरा। तो कर्म योग करो, चाहे ज्ञान योग करो, चाहे भक्ति योग करो, मुक्ति सबसे हो जाती है। पर भक्ति योग से एक प्रेम होता है भगवान में, विलक्षण अलौकिक विलक्षण प्रेम, वो प्रेम भक्ति योग में है। वो ज्ञान योग में वो प्रेम नहीं है, कर्म योग में वो प्रेम नहीं है, मुक्ति सबकी हो जाती है। भगवान को नहीं मान करके केवल ज्ञान योग में जाए तो भक्ति हो जाए, कर्मयोग में जाए तो भक्ति हो जाए, ये भक्ति नहीं, नारायण नारायण नारायण मुक्ति हो जाए, कर्मयोग से मुक्ति हो जाए, ज्ञान योग से मुक्ति हो जाए। परंतु भक्ति जो है, भजन है, प्रेम है, वो भक्ति योग में है। ये भगवान ने विशेष बात बताई, अलौकिक अलौकिक कहा है, लोक लोक में बाप पुरुषो लोके क्षरस्थ अक्षर, क्षर नाश होने वाले पदार्थ अपरा प्रकृति, और अक्षर जो नित्य प्रकृति परमात्मा की परा प्रकृति, क्षरस्थाक्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष अन्य, वो परमात्मा है। विभृति अभ्यो सबका भरण पोषण करने वाला, सबका रक्षा करने वाला, सबको कुछ सब देने वाला वो परमात्मा है। इस बात से परमात्मा के भजन में लग जाना है, यही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ, ऐसे प्रभु को पुकारो। सर्व विधो दिमाग सर्व भाव है भारत, सब भाव से मेरा भजन करता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, विचार करे जो विलक्षणता दिखती चली जाती है, अलौकता प्रतीत होती ही चली जाती है, ज्ञान होता ही चला जाता है। ऐसी अलौकिक बात है गीता की। नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 22 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सिंथल में हुआ। राम